Ben diyor suikastım olursa bir koyun kurban edeceğim diyor. Bu koyunu kurban etmesi yani kendisi yapması şart mı? Nasıl adadıysa öyle yapar. Adarken ki niyet önemli değil mi? Tabii. Ne dediyse, ne yapacağını dediyse öyle. Ama adak kaderin önüne geçmez. Kaderin önüne geçecek olsaydı nazar geçerdi diyor. Adak sadece kaderin önüne geçmez, sadece cimriden mal çıkarır diyor. Adadığımı da yerine getireceksin. Şimdi hocam kişi ben kurban keseceğim deyip mesela ben böyle bir şey adasam kurban keseceğim diye kesebilme kabiliyetine sahip değilim. Bunu işte birisine vekalet vererek kabiliyetine sahip değilim de kesmeyi beceremiyor. Alışmamışım. Bunu birisine vekalet edip kestir, tasarır. Kesemiyorsan kestirirsin. Dağıtımını birisine yaptırmak. Sen dediğin, sen eğer dağıtacağım dersen evine bir lokmasını sokamazsın. Dağıtırsın. Keseceğim dediysen evinde bile yiyebilirsin. Nasıl adadıysan. Dağıtma işini başka birisi yapabilir mi sizin adınıza? Ben diyorum ki çok teferruat para, tembel işi soruyor. Parasını nasıl veriyorum. Adadıysan öyle yapacaksın. Derisini başka birisine verebilir miyim? Hep dağıttığı erkek olur mu? Kadın olması gerekir mi? Hep fakir mi olacak? Hocam ona sözünüzden şöyle anladım. Yapabilir. Bak birisi demiş, demin Aksaray'dan arıyordu Yunus Harun'un abisi. Ya birisi duymuş ki ben bu saldırılar şehadet saldırısı demişim. 20 senedir ben buna intihar diyorum. Gazetelerde bile var. Adanalı birisi duymuş ki ya bende. Muhammed diye. Muhammed gibi. Sen misin? Tanımıyorum. Zaten işitmek istedikleri şeyi anlıyorlar. Adam nasıl adadıysan öyle yapacak. Hocam koyun adadı. Tamam adadığı şey koyun. Kestirmesini şeyini şunu bunu birisi. Kurban dediyse keçi de olabilir. Ha, kurban doğru keçi de olabilir. Öküz de olabilir. Tabii kurban şartları için ilgili bütün adamlar olabilir. Ama muhtemelen onu adarken koyun diye atamıştır. Koyun kurban edeceğim diye atamıştır. Tamam adam. Yalnız kaderin önüne geçmez. Cimriden mal çıkarır sadece. Adadığımı da yerine getirir. Nasıl adadıysan öyle. Sevabı vardır değil mi? Efendim? Sevabı vardır değil mi? Cimriden mal çıkar ama. Ben hadisleri zikrettim. Adak kaderin önüne geçmez. Bu bir ibadet midir hocam? Adadığımı yerine getirme zorundasın. Adak kaderin önüne geçmez. Kaderin önüne geçecek olsaydı nazar geçerdi. Nasıl adadıysan aynen öyle. Hocam bir de şey soracağım. Cinler insan üzerinde ki etkisi noktasını bizim bir arkadaşın yakını evde musluktan damla su damlamasından rahatsız olup çeşmeci çağırıyor. Ve gelen çeşmecinin aletlerinde mikrop vardır diye kendisi hazır takım alıyor. Onun sonra gelen çeşmeciye bakıyor, kalbi kanaat etmiyor. Sen diyor git temiz değilsin diyor, yolluyor. İkinci çağrışında yine yolluyor. Üçüncü de içeri alıyor. Bu cinler tarafından yapılmış bir şey olabilir mi hocam? Yoksa bu normal deli hastalığı değil mi? Zaten de iyi bir evham hastalığı. Bu da şizofrenik falan diyorlar, böyle bir bakıyorlar. Yani şizofrenik bir rahatsızlık var. Bu tip şeyler cinlerden mi oluyor? Cinler değil. Böyle psikolojik bozukluğu olan insanlar mı? Çok aşırı seviyelere gidebilir ha. Hı. Bu dozda oldu mu şizofrenik denilir. Biraz çıktı mı ona sonra psikopat da diyebilirsin. Bizim arkadaşın yurdunda varmış. Adam her şeyde elini yıkıyormuş. Şuradan itibaren tüy yok. Bembeyaz Tüy kalmamış iki ay. Ayaklarında da aynı. Dokunduğu anda gidip elini yıkıyor. Allah korusun. Allah Allah. Hayatı zehir ediyor. Evet. yer eder kendine. Hocam, ruhundan ruh üfleme, üfürme ile ilgili bir hadis, bir açıklama var mı? Nasıl anlayacağız? Ben bilmiyorum. Misva işte ümmet-i mevzet olmayacağını bilseydin veyahut da olacağını bilmeseydin, o kısmı bilmiyorum. Misva farz kılardı. Ödeyeceğini bilseydin misva kullanmalarını emrederdin. Emrederdin. Farz kılardın. O rivayette var. Aynen. Bunu nasıl anlarız hocam? Basbaya olduğu gibi. Farz kılması burada kendinden mi olurdu? Farz kılsaydın. Nasıl kendinden mi olurdu? Allah Subhanehu ve Teala'dan gelen bir vahiy ile değil de kendinden mi olurdu? Vahiy ile olurdu. O zaman bu söz şunu mu der hocam? Ümmetinin meşakkatli olacağını bilmeseydim Allah'tan bana vahiy gelirdi. Meşakkat vermeyeceğini bilseydim. Meşakkat vermeyeceğini bilseydim Allah'tan bana bir vahiy gelirdi ve ben onun üzerine farz kılardım. Bu şekilde mi anlayacağız hocam? Şimdi böyle demin dedim ya, kuvvetsiz zaten Allah'ın izni olmadan, emri olmadan bir şey yapmıyor. Resul'ün emrettikleri de farzdır. Bunu öyle anlamak gerekir, böyle anlamak gerekir. Gerekmiyor, her şey böyle. Onun farz kılması, onun Allah'ın farz kılması gibidir. Evet, tabii. Bu böyle. Ama şöyle şöyle olmayacağını bilseydim farz kılardım. Şimdi farz kılmadım veya kılıyor değilim. Söz bu manaya geliyor. O zaman buna dair bir vahiy gelmiş olması gerekir. En azından bu sözü söylemek için. Mi? Anlattınız mı? Evet. Ha? Sen anlattın. Hocam, sünnet vahiydir diyoruz. Farz kılardım ifadesi mantıkla baktığımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki gelen vahiyle değil de kendindenmiş gibi gündeme ifade gidiyor. Bunun vahiyle alakası. İfade öyledir. Şimdi Allah farz kılsaydı Peygamber kendiliğinden meşakkatten dolayı farz kılmama gibi bir şey yapabilirdi. Birçok şey Peygamber'e verilmiş. Bu noktada bir selahiyet verilmiş. Tabii. Efendim, ne var?